Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Вітаю слухачоў радыё Рацыя. Тут Яна Запольская і чарговая нашая сустрэча пры гарбаце. Я надзвычай рада вам сказаць, што сёння мы п'ем гарбату разам з беларускім бардам і паэтам Алесем Камоцкім. Спадар Алесь, добры дзень. Добры дзень. Ведаеце, я маю такую прапанову пачаць нашу праграму з музычнай кампазіцыі і хацела б, каб гэта была канкрэтная выбраная кампазіцыя гораду, калі вы не супраць. Ну, не, я не супраць. Не пазнаў мяне сягоння, моўчкі я мінаў яго завулкі, выйсця вельмі доўга не знаходзіў і блукаў, шукаючы прытулку. Горад мой, порах мой, адпусці мяне дамоў, я ў вокнах тваіх вуліц свет шукаю. Город мой, ворог мой, много дён, хвилин, годов, ты мяне, як суразмоўца, не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прыснился гэтай ночы. Город, я хочу, каб ты послухал, дай мне зазірнуть табе у очи. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домой, я у нетрах твоих вуліц час губляю. Город мой, ворог мой, колькі дзён, хвилин, годов, ты уваги на мой голос не звертаешь. Кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворог мой, отпусти меня домой, я у метрах твоих улиц сенс губляю. Город мой, ворог мой, шерах дён, хвилин, годов, неумольно в твоем черве возникает. Падараліся, чаму я менавіта такі выбар зрабіла на пачатак музычны? Хацела вам адразу задаць такое пытанне, а які горад ваш? Я не ведаю, горад ніякі мой, я так думаю. І ўвогуле цяпер гарады ўсе так, нівеліроўка нейкая та адбылася, ўсе гарады нейкія падобныя адзін на аднога. І ў мяне бывае, калі я езджу па розных гарадах і бываю ў нейкім горадзе не першы раз, то я так іду і ведаю, от там за кутам будзе тое-то. І я іду за гэты кут, и разумею, что это за кутом тое, что я хотел, это в другом городе. Вот. То есть я их блытаю, и, в принципе, я не могу сказать, что який-то город мой. Здаецца, нарадзіліся вы ў Барысаве, так? Барысаве я нарадзіўся. Бываю там, ну, не часта я там бываю. Это ад 17 гадоў я там, ну, калі там бацькі жылі, то трохі часцей бываў. А цяпер ўвогуле два разы на год, толькі што на дзяды ды на... А ваши батьки были неяк звязаны с музыкой? Ну, от батьки у меня засталася скрипочка, якая належала еще ягоному батьку. То есть она вельми старая такая. Ну, майго лічыце дзеда, скрипка. Бацька троху іграў так, і ўвогуле ён неяк па маладосці больш іграў, пасля неяк это ўсё так адпала. І я помню, як трошки ще батька трошки грав, а под старість уже не хотів. Ось. А у 7 років, 8 років він зі своєю тіткою разом грали весіллі такі було. Ось так що... То есть такая музычная атмосфера все ж таки была. Ну, не столько музычная, але ну, присутничала. Батька настоял на тем, как я ходил в музычную школу. Я там не надто. Вы отбивались? Ну, не, я не то, что отбивался, не надто хотел. Але никто меня не пытался особливо. Ну, я ходил в эту школу. Отходил, теперь я на этом инструменте, на каким там 5 лет учился. Это кларнет? Не, на аккордеоне. А кларнет это был позднее? А кларнет я после класса кларнета поступил в музычную учебню, потому что я на аккордеон, навык у думках такой не было, как протягивать эту адукацию. Ну, чему он вам я так надоел? Я сказал, что вот эти мяхи тут, зробите их там, достаньте это все, бульбы туда насыпьте, не хочу это. Ну, не подобно. А теперь, дарэчы, так думаю, что вельмі пристойный инструмент. И ну, не совсем аккордеон или баян присутничая во всех альбомах, вот, какие пишутся, за выключением наступного. Я уже больше-меньше разумею, что я тебя хочу. Коли, скажем, коли писали «Дах», то я не ведал, чего хочу. Я думал, а что это цікаво отрымается с этого всего. После, коли «Батьковскую кружилку» писали, я с большего так... ведаў, але ну там уже так арыентавалася на тое, што уже ў этих песень былі некалі нейкія аранжыроўкі, а мы толькі трохі пад сябе нешта перарабілі, падладзілі. А альбом, который ў мінулым годзе выйшаў, вот это 9, там некаторыя песні з прэтэнзіяй на басанову ідуць. В принципе, музыкі то вытрымалі это ўсё. Ну, а я так па характару не надта вытрымаў, я шукаў, яшчэ шукаў. І я думаю, што найду толькі ў наступным альбоме. І зараз ўжо матэрыял збольшага падбіраецца пад наступны альбом, але яшчэ вельмі так это сама, ну, незразумела так абсалютна мне, хто будзе з музыкаў там удзельнічаць. А як пішуцца, збіраюцца песні на новы альбом, што ёсць мэта там выдаць новы альбом да такога тэрміну, ці гэта проста... Не, тэрміны якраз самая апошняя. Некаторыя кажуць, мы б выдалі альбом, там, але ў нас няма грошы, там, скажам. Грошы таксама не самае галоўнае. В прынцыпе, так ёсць у свеце, што калі што-то табе абавязкова вельмі трэба, і ты хочаш, это праўда, і ты ўсе намаганні робіш, каб эта праца ішла, то якраз ты грошы тыя знойдуцца. Тэрміны, калі это самае будзеш устанавливаць, усё роўна парушуцца. Так што это ўсё не галоўнае. Галоўнае, напрыклад, у тым альбоме, які будзе наступным, галоўнае тое, што Наталля Чаткова, якая аздабляла ўжо 2 альбомы і якая зрабіла анімацыйны кліп у апошні альбом. Дарэчы, не яна зрабіла кліп у апошні альбом, а з яе кліпа і пачаўся гэты альбом. Уласна кажучы, зрабілася спачатку гэта першая песня, на якую стаў рабіцца мультик. А пасля ўжо дапісаліся там, што што-то пісалася, што яшчэ знайшлося, хацелася старога паставіць. Ну, такі вот атрымаўся альбом. І Наталля сказала пры той сустрэчы, калі я прынёс, значыцца, ўжо вынікі, ўжо забраўшы наклад з друкарні з гэтай, прывёз, аддаю і накажам, ну, так, а што мы будзем наступнае рабіць? Ну, калі я сказаў, не ведаю, яна сказала, што, а вот я нават думаю, і хочацца вельмі намаляваць вокладку сіняга колеру. І ці не мог бы я напісаць такія песні, якія падыдуць да вокладкі сіняга колеру? Я падумаў, сказаў, што буду старацца. І я па-чеснаму стараюся ўже от... Уже, ну, некалькі месяцев стараюся і думаю, што самую сінюю песню я ўжо нават і напісаў. А ў чым элементы гэтай сінівы ў песнях могуць выяўляцца? Ну, я не ведаю, ну, я просто... Это на адчуваннях на некіх, это ж не абавязкова, там, каб 10 разоў, там, скажам... Слово «сіні». Нема. То есть это могут быть ассоциации с некими там подшутцями, там предметами, я не веду, з'явами. Могут по-разному. И в назве неяк это повинно выразиться в этом альбомчику, конечно. Ну, где-то выразиться, все будет. Але просто еще покуль не ведаю, як. И еще навод тое, што напісалася гэтыя песні, і ще не зрозуміла трохи, просто вже після того, як дах писався, я ж до того був абсолютно неритмічним чоловіком, я просто читав вірші під гітару, як би сказати, мог, коли хочу спинитися, коли хочу вам заповолити, ти свої співи, ти... Ну, це авторська інтерпретація, ну, така. Так і робив. А тут уже, коли ігрався перший концерт уже з музиками, я так боявся цього ритму, що у мене не то, що там, ну, до того ж не було ніяких барабанов, а тут було два, і ударні, і перкусія, там это ще, ну, короче, все було. Серйозно, так. І зараз от я підсаджений був на цей ритм босанови, на цей, і я не ведаю, чи я куди там далеко отойдуся від цього на новому. Але нечто буде, ніякі кроки вправо-вліво, звісно, будуть. Тобто вже можна сказати, що більш-менш ви стали чоловіком ритмічним. Ну, звісно, так. Ну, і вогулі на життя повпливало. Яким чином? Ну, я некоторі речі в житті... Такий режим дня випрацювався? Ритмічний став робити, там вже тут, ну... Зіходки небесний блакит, і туга підпливає у небит, понад хвалями вогкой трави, хоч которую весну не ви, забирається радості смуток. Дож, дож, дож, ніби сребра под сонцем зіхтіть, на стяблиных суквеццях листі, на душі до конца не почутай. Одинокий мой шлях далячи, кольки тут справедливих причин, каб самоту свою оправдать. Не любить, не любить, не чакать, не жадать, не с поделки сустреть ваш погляд, в очи в очи дорога назад. Только мрою утульный полон, ніби сон, ніби сон, ніби сон. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Господар Лесь, хочу я ще все ж таки вернутися до тих початків. Значить, гэты інструменти перші були, коли з'явилася гітара перший раз у руках. Гітара з'явилася перший раз у руках, ну, вже так скажем, до війська я там не надто, ну, там усі ж... Тобто так на дворі, там з хлопцями? Ну, блямкали неяк. А після війська... Уже неяк так в університеті я вчився і потиху-потиху так освоював гітару. Ну, особливо активно вона проявилася вже так наприкінці університету. Але це ви самі так навчалися? Просто у компаніях? Там... І, в принципі, я так это, довгий вельми час, я просто так з п'яти акордів з цих не злізав. А після, коли дякуючи серйозному, вельми пригожому, класному гітаристу Владимиру Ткаченку, який мені допомагав некілька разів на концертах підіграв, аранжував некі мені пісні, тоді так, ну так, на дві гітарки в основному. І, до речі, те, що він зробив некілька пісень, там, чисто комп'ютерні аранжировки, так само вельми цікаво. Це ще так само мусить побачити світ, я думаю, як-то хутко. Ось, і потиху я так поглядів на його і думаю, так соромно, що я нема чого рівняти тут. І вже мені було порядка там уже годов 37, і я тоді став позаймався трохи. І зараз, принаймні, некоторі там програші, я граю сам на гітарці, буває. Тобто я справляюся і один тепер. Ось, і, звісно, не так, коли більш-менш відказні такі речі, то все одно запрошую музикантів, і є вже скільки годів зі мною Олег з Мушкою грає. Ну, діти повиростали вже, інститути покінчали, а ми так от. Але було таке одразу відчування, коли гітара у ваших руках з'явилася, що от будуче життя буде зв'язане з цим? Чи це було так, коли дівчата там вокол збиралися? Звісно, коли дівчата збиралися. Тепер, а збиралися? Збиралися. Куди вони дінуться? А тепер збираються. Це ж дівчата, вони ж їм не кормі, дай позбираться. Гітара ми вже ведаємо, як з'явилася, а вірші коли почали писатися? Вірші я довгий час соромився писати, тому що мені здавалося, що є такі спеціальні люди-поети, які пишуть вірші. Ну, це мені так здавалося. Спочатку у мене ввогулі було неприйняття. У школі у мене все нормально було. Фізика, математика, там отакі штуки. А література, ну, є предмет. Ну, просто це не моя там вина чи заслуга такого. Це просто викладання так велося і мусить і зараз так ведеться, що людей вучать спостерігати ці лічби, щоб тими лічбами дурити одному голову, другому там подманувати на цих лічбах один одного. І це називається бізнес. Ось. А то, что все равно навод лишбы не могут основать без слов неких, у якія треба загарнуть ці лічби, то про це не думається ніяк. Одразу за лічби беруться. А насамреч, слово – це важніше, ніж лічба. І со словом можна більш значно виразити, чим тими лічбами. Ось. І душу можна виказати тільки словами. І мені подавалося, як я живу в тих лічбах, як на математичні олімпіади, на які їздив, ось, мені подавалося, що глупство – це ввогулі рифмувати нечто. Це просто якісь такі от забави дурні. Але ви думали про це? Я думав про це, і мені здавалося, що це абсолютно не треба. Можна нормально домовитися одному чоловіку з другим, не рифмуючи. І це я глядів так на ніка, ну, гульня, дорослі люди і займаються чим. Ерундою всякою. День шахтера по всій країні, а вони тут пишуть ніякі рифми, ніякі, на що це. А після, я так думаю, що це вже там, на моє військо повпливало вельми, тому що я ніде стільки... Що, вашу поетичність? Ніде стільки не читав, як у війську, і ніде стільки думати не прийшлося. І там же ж це, ну, як випити не давали у війську, так само важно. А що це сприяє, якби, рифмуванню? Що, не давання випити? Ну, мені так, просто я не веду. Некоторі кажуть, що це для натхнення треба там бухануть, а у мене наоборот, я для натхнення, коли я там бухав для натхнення, то нічого не отримувалося. Після я читалася це на наступний день. У той момент, коли писалася, здавалося, от я геній, і все, не менш, ніяк не менш. Ось. А після на наступний день, так, ну, що це за сором таких, хто це тут? Що-нібудь з перших таких вершів пригадується? Ай, не будемо ми про це. І я довгий час соромився, і я тоді писав ніякі такі придуркуваті вершики, щоб у любимому можна сказати, ай, це я дуркуюся, чепитися, це я ніякі не займаюся цими писаннями. А після трохи засмоктало, мало що для себе, так і для других ще писав. Ну, от... Войцюшкевич много співає цих пісень. Тоді був такий проєкт на кінці минулого тисячогоддя зі Стефаном. Був такий проєкт. Одна з тих пісень вже 10 років гучить по радіо, не сходить. Ось, так що це свідчить про те, що не дурний був проєкт. І зараз, про роки вже бачу там недоробки ніякі такі. Ну, але що, це нормально, куди ж ти не викреслиш? Так що все нормально. І ввогалі мені більш подобається зараз от це гулять у слови, звісно. І концерти от це до недавнього часу ввогалі я не як-то так. Спочатку було, на початку цього тисячогоддя. Ми з поетом Григором Бородуліним вельми много їздили. Після, як він не схотів там більше вже їздити, ну, там сказав, що він вже не устане так уже, что не тая уже резвость. И я перестал, потому что мне одному не цікаво, а с кем-то другим так само мне так, ну не то я что-то такое. А теперь меня разбудила компания «Будьма», за что им великий дякую. И, власно кажучи, дякуючи тому, что они меня разбудили, я вот теперь не засинаю, а езжу. Они и кажут, что на минулом тыдні розмовляли, так Ніна сказала, що а чому ти там попризначай собі ті концертики? Я кажу, я ще покуль можу тільки, коли мені запрошають, а сам так не пропонуюся ніяк так. Ну, але все одно, дякую Богу, що зараз стало більше. І, ну, ніяк я вже втягнувся в це, і нормально. Але те, з чого я почав, що я більше люблю писати, чим все виходить на люди, і воно так і залишилося. І мені от більше подобається все-таки от заняття цим писанням. Але коли... пишеться так вдома? Пишеться, да. Пишеться, коли не пишеться, я хворею, я там ще там щось таке у мене... Все... Депресивні настрої. Думки дурні в голові бувають. Ну, депресивні настрої у мене вже... Як би сказати, це в основному пройшло. У мене така велика депресія, яка усі такі мужики середнього зросту проходять. Я так думаю, що вона у мене скінчилася. Кризис середнього зросту, як називається. Да. Вона у мене вже, отримується, 3 роки, як скінчилася. Там було 2 роки тягнулося. Як це проходить? Ну, усе було не навошто, там, скажімо так. Ну, а тепер усе набуло сенс? Ну, нормально, сенс набуло, афарбувалося ніяк так, все, все добре. Одразу так здоров'ячка прибавилося, так, а то все це... Маю я сну невеликими частками, отчиняючи вокну широко на досвідку, а будження чакання, знайомої казки, що було у повсні, а до пошньої осені. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. Я приймаю тебе невеликими частками, отчиняючи серце широко на досвідку, але ти застаєшся завсёди у казці, що живе у повсні до пошньої осені. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. Спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я заплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. І спросоння неприбраная весна сьогодні з раніці зламала мой спокой. Я розплющу очі, каб тебе познать, і пойду, коли покличеш за тобой. Алесь Камоцкі, сённяшні госць рацыі. Спадар Алесь, дарэчы, вось, калі казаць пра аўтарскую песню, то ўсё ж такі найбольш важна ў ёй, напэўна, на першы план выходзіць ўсё ж такі тэкст, так, слова. Найбольш важна ў ёй ўсё, як і ў любым. І калі мы падзяляем так што-то, калі мы можам аналізаваць вот так вот што-то, это не толькі пра песню. Не мае сэнсу. Некая, вот, пра які-небудзь твор мастацтва. Калі мы, яго простыя людзі, не спецыялісты, будзем аналізаваць і нам хочацца это рабіць, значыць, нешта тут не тое. Нармальныя рэчы павінны ўспрымацца вот так вот цалкам, ўсё, і пачынаючы ад словаспалучэння і канчаючы некім абаяннем, якое сыходзіць ад чалавека таго, які это даносіць. Ўсё это павінна быць разам, цалкам, і ўсе тыя, што важней, это абы што, калі это падзяленне. Ну, такое проста такі шаблон, што тут аўтарская песня, гэта тэкст, а там музыка там часам разглядаецца як нешта такое, як дадатак да гэтага тэкста, які яго так ці інакш афарбоўвае. Калі музыка, сапраўды музыка, она не можа быць дадаткам. Все, что сапраўды вартае чаго-то, оно не павінна быць дадаткам. Вот. І песні трэба старацца, калі там пішацца што-то там, скажам, альбом. Ну, в традыцыях папсы рабіць адзін хіт і астатнія прахадныя песні, так? А тут, ну, не варта это рабіць. Просто, ну, не то, што не варта, не цікава. Просто хочацца рабіць, каб кожная песня могла быць нормальна, больш-менш ровная такі. Вось. І это правда. За это варта папрацаваць. Перайду, можа, так трошкі не зусім лагічна, але так падумала, а з чым звязаны быў ваш выбар адукацыі на філасофскім факультэце? Ну, я хацеў проста па-чэснаму разабрацца, на халеру это ўсё. Разабраліся? Не, ну, але это таксама вынік. Але спроба была. Это таксама вынік. Просто я, зато я ведаю цяпер, што не я першы, і круці трэба было, і рабіў нешта. Не дарма я там пабыў. Угу. То есть я якраз хацела спытаць, чуваеце карысць ад гэтага? Ну, так я працую па спецыяльнасці. То есть раблю, што прыйдзецца. Калі я скончыў эту філасофію, то дзядзька Лёня мой сказаў: "Ну што, племянічка, універсітэт скончыў?" Я кажу: "Ну, скончыў. А спецыяльнасці то няма?" І што вы адказалі? Прафесія, я сказаў, прафесіі то няма. Ну, в прынцыпе, ну і няма. А з другога боку, канешне, не бясспрэчна, але ёсць такая прафесія просто человеком быть, разумеете? Это, ну, можно просто быть, так? А можно быть человеком, как это заличивалось, это бег профессия. То есть ты працуешь человеком таким. Ну, ты цікавый другим, просто як вот так вот человек. Я спробую, бывает, робить, клинику удается. Спадар Алесь, такое пытанне, напэўна, не абыходжу яго. Так, цяпер падумала, што, напэўна, ніколі яго не абыходжу. Пытанне звязанае з мовай. Дарэчы, наколькі вось важная мова ў вашых тэкстах, і калі вы самі ўпершыню сутыкнуліся з беларускай мовай, ці гэта была вашая мова ад нараджэння? Не, ну, было заўсёды. Просто што ў мяне сям'я такая была, ці я быў у такой сям'і, верно, это правільней будзе, дзе вельмі так нормальна то вельмі ставіліся да мовы роднай, і калі я навучыўся чытаць, я ж ясна было, школы былі толькі рускія ў нас, і я мусіў ісці ў рускую школу, і я навучыўся в 5 гадоў чытаць, это цяпер дзеці ў 5 гадоў чытаюць, а тады, як бы сказаць, ну, немногія так это. Мой бацька быў перадавік у этом плане, і першую кніжку я па-руску чытаў, а бацька мне беларускую паклаў і сказаў: "Вот эта мова так всіхняя такая, а вот эта мова, вот это наша такая". І то слова нават не было, што беларуская там, это, а пасля оно стало прыходзіць. Але это настолькі натуральна все было. І яна і не актывізавалася, пакуль я ў школе учыўся. Оно неяк падсвядома. Я ўвогуле заўважыў, што бацька вельмі многа мне рэчаў таких надаваў, якія, ну, явна это не забівалася мне нічого ні ў галаву, ні ніжэй там, нікуды нічым не забівалася. А пасля прайшлі гады, і гэта ўсё всплывае. Ну, усведамляеш гэта. І я ўдзячны бацьку за тое, што ён мне это самае. Як ён мяне выводзіў, і это самае. Я цяпер разумею, што паддаты бацька быў. Але як ён мне неба паказваў і гаварыў там ўсё вот это вот пра гэтае неба, я думаю, што гэты стары тут ляціць. А пасля яно вельмі сур'ёзна это незаўважна так зайшло. І пераважна вот бацькава выхаванне вот праходзіць, уже бацькі нема, трымліваецца 23 гады. Во. А ўсплывае перыядычна вот такое, што я не помню, а после бум, а вот так было. Так застается. Ну, то есть он нормальный, он по-своему был вельми хитрый. Бачите, батьковские слова, как так про сгады человек усведомляя. Просто он сеял, и он не забивал мне клины этой в голову. А он просто сеял то, что повинно узысти. И вот, вот это вот я лечу виртуоз. Ну, оно знайшло и добрую хлебу и для того, как узысти. Вот это хлебу, это ж все ими подрихтованное. И ну, я вельми шкодую, что так, ну, что я таки поздний детенок, там же батька уже полтинник был, когда народился. Ой, маме уже так далеко. И вы один у семьи? У них один, агульный. А там до того, там же перед тем была война, и поломала семьи и маме, и батьку. Покрышила этой семьи. Вот. И они так это уже долго, 10 годов после войны, они так сошлися. Вот я з'явився. Ну, то теперешнего еще ел. Как кажут, поздние дети такие талиновитые заусёды. Есть такая статистика навод. Хотелось бы подпасть под статистику. Так осторожно сдувайся медь с птушиных гнезда, вот там пануя от веку звычка жить теснованием еничным. А мы не птушки из наших гнезда, выгребут медь старый бульдозер. Теперь не знойдешь, кто виноватый, что он взломался посерод хаты. Хайністю в очі коліць, недобрим пахом повітря полить. Стоїть бульдозер, стає причини, ми жить жадаєм життям птушини. Гарбатай. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Калі мы кажам пра выканаўцаў аўтарскай песні, ну і ўвогуле чалавек з гітарай, гэта заўсёды такі рамантычны вобраз, і, скажам, барды, яны заўсёды выглядаюць такімі людзьмі вельмі адчувальнымі, такімі рамантычнымі, ну не ведаю, можа быць, улюбчывымі нават, ці можаце гэта пра сябе таксама сказаць? Ну, нешта ёсць такое. А што з гэтага пералічанага? Ну, ўсё патроху ёсць. І рамантычнасць ёсць патроху. І гэта ўлюбчывасць бывае, да, перашкаджае там ўсяму на свеце. Я думала, наадварот, спрыяе творчасці. Ну, я не ведаю. Ужо неяк так наадварот, я так хачу сказаць, што ў мяне неяк наадварот. У мяне неяк, в прынцыпе, я ніколі не пісаў песень, прысвечаных нейкім падзеям, нейкім людзям. Мне не атрымліваецца гэта. Я не магу апісаць тое, што са мной было, так? Написать вот кому-то там, потлумачить что-то этой песней. Не, мне треба выдумать ситуевину и вокруг я покрутиться. И тогда у меня отрымливается песня. И так вот там у меня нема особливо, практически нема никаких присвячений в этих песнях. Мусит, что явное присвячение только одна песня. И то я так это старым дедам трем одразу. Вот. Ну, короче, все мои песни придумляются больше, а не берутся с жизни. Сам нема ни такого ни биографичного, ни вашего досвиду. Нет, оно просто вот бывает, что пишется от некого словосполучения, раскручивается, два слова удалось совпадают и раскатывается тогда это все на целую песню. Первоважно вот так со слова все начинается. А такие вот ситуации некую описать, я это не умею. І, в принципі, не думаю, що це мені треба вже вчитися там чому-то. І ввогалі вчитися треба ніяк так, не заучуючися. Коли, до речі, ось про гэта вучыцца, ці сустракаліся ў вашым жыцці, цяпер, можа, ёсць асобы, ў якіх вы лічыце варта вучыцца? Так варта ўвогуле ў жыцця вучыцца. І асобы таксама многія, ну, некія рысы прыносяць, якія хочацца там ці пераймаць, ці што-то такое, ну, некія рэфлексіі на конт тых рысаў бываюць. Гэта без этого, канешне, нельзя. Мы ж жывём сярод тых людзей, і ўсё гэта. А вучыцца, ну, это вельмі важна, і пакуль чалавек вучацца, і он і жыць будзе. Я, напрыклад, у 49 гадоў пайшоў першы раз, самы першы раз, да вакалісткі займацца трохі, потому што ў мяне не ўкладалася эта бацькоўская кружэлка, не спявалася. Я пайшоў пару месяцаў, пахадзіў да выкладчыцы, і ўсё пайшло. І зараз я таксама на гэты вот тое, што буду пісаць, зноў буду да вакалісткі хадзіць. І яшчэ так, і вучыцца, пастаянна вучыцца, потому што калі ты ўжо ўсё ведаеш, то ўсё. Жыццё спыніцца. Вы ламаеце просто ўсе стэрэатыпы там наконт таго, што, ну, звычайна кажуць, што каб добра навучыцца там граць на музычным інструменты, трэба пачаць там з падлеткавага ўзросту або навучыцца спяваць. Валодаць інструментам класна, то это пачынаць трэба вельмі рана. І ўжо там супер класна валодаць мне не трэба, ёсць памогуць людзі, падыграюць усё гэта. Людзі вучыліся спецыяльна на гэта цэлае жыццё. І яны ёсць, дзякуй Богу, і з імі можна дамовіцца, яны дапамогуць. Я на другое. Я зато раней за іх навчився щось другое. Тобто, такое взаємодоповнення. Скласти слова і ніяк так їх і видати ніяк. Ну, тобто, по сутності в мене така наука була. А по формі вот этой, ну, как правильно спеть эти ноты, ну, это ж форма только. До речи, покольки вот я там про особу у вас пытала, я тут знайшла одну такую историю, и она называлась так: «Я Калеська Моцкий, а белорушва у Джона Кунстаттера». А это неправда. Просто ён прыйшоў, ён тады, калі тут працаваў, это дзе-то 99-2000 год, ён калі тут працаваў, ён прыходзіў на канцэрцікі. Працаваў дыпламатам яшчэ, да, так? Да, да, да. І прыходзіў на канцэрцікі, і вельмі прыемна было, калі так ён папрасіўся, можна сказаць слова пасля этого вашого канцэрціка, дзякуй. Ну, калі ласка, ён выйшаў і дзякаваў так на мове. Так. На беларускай, да, ўжо. Так это ж давно было, а я так думаю, што это, мусіць, Дзіцевіча го навчыла, я так потом. Зраю, але ти на його обелорушувала. І все, що остатнє, після, ну, він з'їхав, і якби так, это... але ніякі такі засталося, що він мог прислати там поштовку на каляди, я йому откажу. І все, ну, яких відносинів не протягувалося, тому що він где-то куди-то там в Турції, где-то там далеко був. І я туди з концертами не доїжджав, і то есть він до мене на їх не приходив. Ось. А після, коли у п'ятому році він на пенсію пішов, то він раптово узник тут. І знайшов мене, і мені було, звісно, дуже приємно. І ніяк контактували, а після він мене некілька разів возив. І показував мені Білорусь таку, яку я не бачив. Він вас возив, а не ви його? Він возив, він мені показував речі, які я і здогадатися не мог. Ось. І ведає, і коли йому там кажуть, там мої сябри, ви откуль? Ну, чоловік каже йому вёску ніяку, а він називає сусідні. Тобто він по географії зачот йому. То это можно сказать, что и он вас в полном сенсе, ну, не скажу, обелорушивал, или так, знакомил с Белоруссией. Много что он мне открыл. И то, что он этих фоток нарабил. Когда мы робили книжку на Вошта, Бородулинскую, то, ну, я звернулся до него, что дайте, коли ласка, трохи фоток. И он сказал, в принципе, я могу дать 20 тысяч приблизно фоток. У меня есть нормальных по Беларуси. Вот. Это было там, вот, там год тому. А зараз ми з ним зустрікалися недавно, і він сказав, що вже там, може, і по 30 тисяч є. Але він, звісно, стільки мені не навалив тих фоток, він мені дав десь около тисячі. Він вас пошкодував. З них я вибрав там 1,5 сотні, які мені підійшли, ці там не 1,5 сотні. Ну, не пам'ятаю я вже докладно, скільки там тих фоток. І я думаю, що це дає уявлення і про наших бабулек, і про те, як цей чоловік ставиться до наших бабулек. Це дуже приємно це все бачить. І я за наших бабулек гонорюся, що вони змогли такого чоловіка так це обана і заворожити. Чи він їх заворожив? Ні, я не, а куди там? Наші бабульки крепкі. Музика. той, що плив водою чистою, без певної мети мовчки резав хвалю. Аж но покуль його рукою прозристою не узяла у своє обдойми далеч. Ті он тепер ті має капітана, ті смело поглядає на глибині, ті як давній губляється в тумані, ті як після імкливий і неспинний. Больш, чим ёсь, яго не менш, чим много. Повсюдны ён там, дзе ёсць паветра. І непатрэбна і лічыцца дарога, і ні аб чым не сведчыць кіламетр. Вакол вада і берага не бачна, ды мне пакуль не хочацца на берах. За яснасць неба я вятрам удзячны, а небу удзячны быццам бы за веру. І берага не бачна, ды мне пакуль не хочацца на берах. За яснасць неба я вятрам удзячны, а небу удзячны быццам бы за веру. Аліська Моцкі, сьогоднішній гость рації, Клівен на сцені. Як ви відчуваєте тих, хто вас слухає? Чи це ніяк впливає на те, що ви будете співати? Як ви будете співати у цей день чи у цей вечір? Як би сказати, коли концерти, так, то це вже не важливо. Я вже планується все загадя. Тобто, коли вже великі концерти такі запланувані. Мені без музики, яким я не можу це дурити голову, переміняючи, переставляючи. А коли один, коли зустрічі просто такі, то тут вже я можу від настрою. Я приблизно, звісно, прикидываю, що може бути. Але в останній момент все перекроється і буде наоборот. Так буває, а майже що завжди. Що все одно план некий составляється, але, як правило, відбувається все не так. І це і ваш настрой, якби, і ваше відчування тих людей, які прийшли. Я ніколи не буду робити, там, скажімо, я погляжу на людей, я ніколи не думаю, що їм треба, цим людям. Тому що раз вони вже прийшли слухати моє виказування і випівування, то значить вони більш-менш ведають, що тут можна чекати. Чекати можна те, що я просто саджуся і починаю робити те саме, що я вдома без їх роблю. Я починаю це все сам. І не я до їх іду, а я їх запрошую, ходіть ко мені. Тут п'яється, от ходіть, от вам так само нешто достанеться. І, як правило, от така, мені здається, що це саме таке справжнє, от таке, от, що я можу робити. І коли я буду думати, як їм догодити тим людям, то це абсолютно... Нічого не тримається. Це вже, це не я, ні, є таке, то, скажімо, от в ресторанах люди грають, вони ж можуть догодити любому. І це не те, що я хочу. А мені нешто є, що сказати, хай воно не явне, я там не некий рекомендую. рекомендации этим людям даю. Не нечто такое конкретное, але я ж нечто кажу. И то, что, скажем, я пишу песни про одно, бывает, а воспринимается это абсолютно другими людьми по-другому, что было, особливо, когда эти пластинки стали выходить, то мне кажется, ой, вот эта песня про то-то, про то-то. И мало что не ведаю, она вот и не сказала бы, что это про это. И это вельми цікаво, и вельми приемно и важно, что у других людей родятся другие ассоциации, а не мои абсолютно. И я лечу, что ну, у поэзии, коли уже претензии идти на поэзию, она мусит быть такой шмангранной и мусит у разных людей выкликать разные почутия. Я не хочу сказать, что там «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва спалённая пожаром», что это не поэзия, але это ну, не такая. Это, как бы сказать, описание такое, это больше такая вот история, такая что-то. А поэзия повинна быть такая трохи... Так, одна шиферина так, другая так, и каб не все было так в лоб и зразумело. Ну, я просто тут свою рефлексию хотела относно того, что каждый свое знаходит, бо это такое мое уластное уявление. Напевно, незалежно от того, что это будет там песня, тих, это будет картина, але коли каждый нечто знойдет иншее, может, навод зусім не то, что ну, автор або мастак туди заклал, то это, напевно, будет та речь, якая має место існувати. Так это саправда, это десаправдно. Коли народит и иншие некие ассоциации, потому что у меня... Главное, что человек для себя нечто из этого берет. У меня не у самого, когда я что-то вот выписываю, так, бывает, и уже вот ты в детали лезешь, и на одних ассоциациях пишешь, а после спеваешь, бывает, на других абсолютно. И вот, вот эта вот гульня, это вельми важно. Это идзе праца души. Ну так, але тут идзе про то, еще и майстерство самого аўтара, каб ён, скажем, задал диапазон для магчымых розных вось гэтых асоціацій, як бы. Тут уже вот идзе вот это шаманство, до якого імкнуцца люди все жыццё, и не кожные доходзяць. И хочется. Скажем, бывае, калі ніколі песня вытягвае тебе на такое, что я, скажем, играю так, як я не умею. Пиваю так, как я не умею. Это на настрое. И это свидетельствует про то, что, конечно, важно там, ну, майстерство вот выканавчее, все это важно, вельми важно. Але тут есть погроза сбиться у некий штамп и в любой ситуевине с холодным носом также четко отыграть ну, любые по складанности фразы. А с другого боку, коли, может быть, не так володаешь, але тут свежесть вот эта застается. И на коли-николи так раскачивает тебе, что ты робишь такие речи, какие ты, в принципе, не умеешь. И повторить это, ну, немогчимо практично. И это, можно сказать, это не профессионализм, и все, але это, может быть, важнее, чем твой профессионализм. И такие моменты... Может, это и есть профессионализм? Ну, так, вот таким нормальным разумением. Так, скажем, ну, профессионализм профессии. Не ромянство такое, а вот есть такая речь. А ці бывае яшчэ хваляванне? Вогуле ці ёсць хваляванне перад выступамі, падчас выступаў? Ой, это складанае пытанне. Наконт хвалявання. Хваляванне заўсёды ёсць, але яно неяк з часам некія формы мяняюцца. Та хваляванне бываюць абсалютна розныя. На пачатку там бывае такое да панікі нешта такое. Ну, это такое нецывілізаванае хваляванне такое. А пасля трохі прыціраешся да гэтага. И просто иншие речи хвалюют. Уже хвалюют не ты речи, а як я им тут покажусь, а там те это самое, те они меня почуют, там все это. Просто уже становится, что колени тебе не почуют, то что ты сюда приперся. Вот так вот, например. И хваливания уже идут про другое. Ну, про некие там интонации, там, а тебе удастся там донести вот это, а тебе удастся мне вот что-то. Ну, и больше на себя заморачивается уже это хваливание. И коли оно возникнет, то это, я думаю, неправильно. Існуе такое меркаванне, такое даволі пашыранае, напэўна, што, ну, я кажу цяпер пра, скажам, беларускія рэаліі і беларускіх, можа быць, музыкаў, што такая больш-менш незалежная беларуская музычная плынь не можа неяк існаваць асобна ад некіх там грамадскіх падзей, ад палітычных падзей. Наколькі гэта так адносна вас, можна сказаць? Ну, адносна мяне, это ўсе ты поўная чапуха, это ўсё это. Все эти подеи, яны в конце концов, сколько яны прошло этих подеев за мое житье, сколько этого вождей этих поменялося, и что? Ну, еще поменяются. Вот, я не занимаюсь своей этой справой. Тут складано, можно залежить от этого, можно не залежить. Это внутреннее питание каждого человека. Вот, коли ты хочешь, коли тебе треба, там, как тебе кормили, то, ну, иди покормят. Ну. Коли ты и так сытый постоянно, то, на что ты кормиться там? И робишь нечто, тогда и вот... Ну, короче, есть такое, что некоторые робят справу для того, каб заробіць, працу працуюць, каб заробіць, а другія працу працуюць, а ім пасля за гэта неяк так адплачваецца. А яны робяць працу. Вот яны не з думкамі заробіць, а з думкай зрабіць працу. Вот я раблю, стараюся зрабіць тое, што мне цікава. Канешне, это не так проста, што займацца ў жыцці. Это не залежыць ні ад якой ты дзяржаве жывеш. Ты жывеш у грамадстве, ты і в Афрыцы будзеш, у Афрыцы ў грамадстве жыць, і ў Австраліі, і дзе заўгодна, ты ўсё роўна будзеш у грамадстве жыць. І ўсё роўна это грамадства будзе неяк там, ну, навязваць што-то, іх жа болей. А ты ўжо, наколькі ты вольны, там, свабодны ў гэтым усім, это ўжо залежыць ад цябе, і чым ты гатовы ахвяраваць для сваёй тай волі, это таксама залежыць ад цябе. Ну, пытанне насамрэч складанае. Адно толькі я хачу сказаць, што я не разумею, што мне не далі нешта зрабіць у гэтым плане, вот это я не разумею. Ну, як гэта могуць што-то тут рабіць? Могуць не даць на некім этапе это каму-то паказаць. Ну, але так, замінаць рабіць не могуць. Так ці варта это? Разбярыся яшчэ, ці ўсё трэба паказваць. Можа, яшчэ не далі табе нешта паказаць, а можа і праўда, і можа табе дапамаглі, а можа ты фігню эту какую-то хацеў паказаць людзям, і дзякуй Богу, што не паказаў. А пасля час пройдзе, і ты зразумееш, ё-маё, ўратавалі. Так бы паблажаўся перад усім светам. А тут во, даспела, і цяпер от раз, і ўсё нармальна. Ўсё это вельмі адносна. Вот княвуюць там на гэты самы развітой сацыялізм, там цэнзура, там ўсё это такое. Ну, во, няма цэнзуры. Так і жук, і жаба. І такога панавылазіла, што это просто, ну, не ведаю. Амары прысутнічаюць у вашым жыцці? Да толькі яны і прысутнічаюць. А пра што марыцца, калі не сакрэт? А вот это я не скажу. Ну, хоць адну маленькую. Не, не пытайцеся. Это я сабе баюся прызнацца, а вам тут ішчо не спрошу. Спадара Лесь, то я вельмі дзякую за магчымасць з вамі паразмаўляць, разам выпіць, адкрыю сакрэт. Сёння мы пілі ўсё ж такі не гарбату, а каву. Я п'ю толькі адзін я. Для слухачоў Радыё Рацыя нагадаю, што сённяшнім нашым суразмоўцам быў беларускі бард і паэт Алесь Камоцкі. Спадара Лесь, ну, не ведаючы нават вашых мараў, ўсё ж такі жадаю, каб яны споўніліся. Вы будзеце пісаць, надалей будзеце нешта новае ствараць, а нам усім я жадаю, каб мы гэта мелі магчымасць паслухаць і прыйсці на вашыя канцэрты. Ну, дзякую, прыходзьце, канешне. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Клён стары у двары, шыбу мацае лістом, запрашае перайсціся над вячоркам. Як у сне сэрца мне агарнула хараством ад таго, што ты ўжо блізка, мая зорка. Як у сне сэрца мне агарнула хараством ад таго, што ты ўжо блізка, мая зорка. Снегапад, снегапад, снегапад згубіў свой снег. Свет мінаючы зіму, вясну імкнецца. А чаму так лёгка мне? А таму, што ты мне хутка усміхнешся. А чаму так лёгка мне? А таму, што ты мне хутка усміхнешся. Небасхіл, небасхіл, прыглушыў агні свае, таямніцу пахаваўшы ў небе чысты. І калі на зямлі спеў гармонік раздае, справа ў тым, што пакахалі гарманіста. калі на зямлі спеў гармонік раздае. Справа ў тым, што пакахалі гарманіста.